دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا ای مربن دالی گم جای هیچو پوت دبی سزای چی تند دم لطولی هرتا کرنی گامی شکان من دایی سکا چه و ناتو بگره نوا ایسی لاب کن ما ببینیو به دارستانه که منو بکنه رای خیصه لود که کوب نو کنه مفی بیر کدنوه چی چاکا هاوریان من لدارستان کوب کنه و آنجاگ بم بونه و ساز بده رازدانه مغفلی ها بله بله هم لیم ببوری نقصه یک دیکم پیو سه یکم در لاشه که بوام گونده برموه پیمانم با پیایو اگ داول سر اما ناوی کشمیه دروده که اول من دلیم راستا های میر من دال راست یکم هم بوم چست بینه اگر قصد راستا بو ناکی فرمو شریخان من ببینه ایره دی راست چونا های درازن نزانم درویده که موکلی باشا دی هینم دبی بو همه مثل مینم که همون درویه لگل داناکم بلان پاداشتکم چیه ایتیم لجیتی دادیتی بیو گمون بلام نبیر نتی ای میر مدال اگر نتوانیم کارم که زمان دبرم هر چیز به سزای منی روزگار نبی تیگه ایشتی سزا دادم لبر اما بستا دبی پیستکی شریخان بمو بگونده که عقل خوتا فرمو بی بچیلی دکی بی که او نیسیلی خوتا ماو کلی سپاس دکم اکرو سورا یارمتیم دادن هم هم بەڵام دوای ئەوەی دەگەیتە ناو مرۆڤەکان پاشان دەبێت بیگەڕێنیتەوە بۆ دارستان بۆ ئەوەی دایک و گورکان بیبینن بەڵێ بەتایبەتی بۆ ئەوەی لالە ببین ئەخرا بیگەڕێنەوە بۆ دارستان ماوکولی لۆری شانازیت پێوە دەکات ئەگەر لاشەی شەریخە لەسەر شانت ببینێ بێگومان زالە کۆتاییدا ماوکولی زارشتر دەگەڕێتەوە بۆ دارستان لە دوای ئەوە جێ تێشتووە حالا چی نخواش مرا بشی زور بلا بیاره دیان چه؟ بلا آقای نب کن ها؟ ها؟ گوتای گوتای کیسمی اگه لباس زمانی خود بی هم گامشان ملکی من بوزین پورا بیادنگ با یه چشم ملکی منه آهانی ترشی خلچه هوایی ها او چیا ها پورا او چیا دبی با راستی بی او او پلینگه یکا مراد خواد اما شریخانه من کشتومه پیمانه که خمزیه بزی کد چی بطنه کشتوتا او همون گامه شکم آون تنها دیگه چیان کم نیا همه شما بدایی آواز بینی و آواز پلینگه که هم رفت دخواد آواز پلینگه مرفت دخواد دسته چیست نکه دسته ایده همزی استو اولو آوان من با گل سور شرم لگل کردو او گل سوره پیدلن آگر ای او بینه سر ملی خونه علی آواز من واملیو کردو بگو من سقوی من بوزیم بکره ناواتا خود جوتان نبو کرا بجوی خودتان گامیش دست دلی منه پلینگم بطنه ها کشتو من دلی چی بسوک هم کارب که والله هیچ هستی تحقله و دم روده اما جروه ها زور محاله من دلی بطنه ها پلینگه کشتو بی ایو بم قصه باورده کن نه والله باور نکن دروه شین چی کراز هم راز دکن او کورا درو دکات براسی باری چرتم بچه بو خوار اوی برزای کم سیری کم تیار مردو کاب کات اینجا راستی کتم بو روزه بیتو دب رو دی کوات آوا چی تم بینی؟ دو کم تیاری لیه بوده ده گامشکان پیس چه کشت بیان گیارا چکزی قوچی گامشکان لسردسته اشکره اوی تو دلی اوتا او مانه و او برینه منی پلینگه کرزی قوتی گامیشه براسی او را تا زوره برام بر او میر بندالا کراوا او مام کشمی دلی راستا او گره درود اوی ما بیان دلی راستا تو پالوانی خود را دگینی لسر حسابی کسانی تر های دروز نره والا مولا گامیش دست پالوانی خود در دقال برام بر ایما وابزانم درود کار ریگتم شا فروی کار تماشا ای خال چینا اوی با هم کشمی دلی راستا امیر من دال هر چیز او توانایی نیا نه بیو نه سیده اقلاوا او پلنگه و دو کم تیار چی لگل کشتی بی او دروی او باور ناکم باور ناکم نه والا باور اگر کار کوانه بی مادم وای بکشی او پلنگه و کم تیار کن او گامیش چی گنده کنه براسی ای خال چینا من حالم لقصه کنم بلند دای راتان زونا من علام اوه ما بشمه دل راسه براسه راسه ویا ویا راسه بلا راسه خواتا ام لاشه ملچه ایمه ایمه خلچه گندین ویا خلاتی صد دینار دبه بو ایمه بی بره اره والا دبیلو ایمه بی دبرو ده والا های دبیلو ایمه بی گرادی کو دبیلو ایمه بی ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها راو تمام کشمی اما نیتیری منو رد بی نادم بی بی بیدک با های گرم جا اما نیتیری منو من خصت ما اسمیلی اما نیتیر کانی خون دستینم نخیر من نگل هاوریانی خون لدارستان کشتوما اوانی هرمتیان نمنام کشنا هاوریان لدارستان های بچوک هیت کس اگلی رانیا ها ها ها های دروزن اون دا بس کتو گامیش دوزی من هر چیز دروم نکلو گامیش شمرت زیوا او چی را که گم جا ایسا چارت دکم من درون آقا مدزیز نیم لگل او هاوریانم شریخان من کشت و لیره بابا کرا لیم دور کوا لیم دور کوا من براسی پیمانی خوم زیبا زیکت بایانی پیستکی دینم با گورپانی گندکا دمیو خلق بزانه کوا من دروزن نیم و هرجش گامیش شنت زیوا بلکو اوان خویا لگل من دا حاتو باشا باشا بسر چاو باشا بابا ای کلیم دور که ماو کلیم دور بیخو هلا برو دور که باری او رو کم که دور رو هسته هسته برو هسته هسته دی باشه دادی وين بابا في بعدين اجري اقصر بيسي كذا نبو علي اصعب باسا باسا عندك الدود ام خوات بيها ويبصعين فيها بيها سوا دیار همه چاوروان انشاری خان دیمانشی سیره سرگوره وره لاشی پیاده چی؟ ابراز نیست. چون من دلم از هوا یک دلای سیره. کرو سیره باب و سیره و هر و کرو بیبر من که ول سیره و. این سیره کاش تو آروم یا. برو داری دیش کلو کرد. آو آو دو کد لیو کن. سیره باب و سیره و. برو من که دره. کرو نه باب. برو دره باب و دره. باب و راسته. برو دره. با پیره وره سیر که دشمنی خوام بدست چی خوام کشت او چی تانه او پیسته شریخانه كرهو سعره بابا سعره جيدك في برامك باب في برامك اخوة بس ما هنا برتاكا او اپلنگه اکو امرو ویده خواد ایسا مردوه دای ورن سیری کن نو کنه با من ناویره کنه با با کنه با تو دای ورن پیش همو تانیک به اک سیری کن زابزان او کشمی باسیلی او دکات راسته یا خود قسکانی ماکولی ها ورن دای سیری کن همو تا سیری ام پیس سب کن دای اما پیسی شریخانه و اما زن نو ترمایی فرمون با باشی سیری کن دای که راست او گنه اونه مرچی نکن لو گرگن زیب کنو ها اما ترمایی گرجه چی ترسناک و لی دور کنو با هر رکات سری چکتا لکتو پرو دای من به تای خوم لدارستانم کرم بینی والی سحری با گرگن کانی دارستانه کتو بله منیش بینیم بلکو بلنجی چی رشور چی چی سبلا حیشی لشیر دسته بله بله اما راستا هلو اماله چی بقدر درخته چی گوره چی لگل دایا فاشن هم کنه خوی لشیوی گرگ به اما نشان داوا او گمشه او درنده او سحر با راستی او بلنگ رشک زور منی ادرسان بزور اک دو سالتا منم لکورتی دا لی دور کنه لی دور کنه بله ترسنا بکنه کنه ترسنا کنه ترسنا مقراب مقراب واز اخفه ایسو بوز بینن او نه توی کرما او کرا که آده من ومبو اصا گراو توا میلا من کش میل تن خلا تینی با اکلی ملو بیچی راستی وکو اما اما درویه ام ایرمن دال ترمایی گرگم من بس زیو خون بینم بله ناچه تاقو برای والای هر با مروف بنده سیسته با رولای بسوز من اما قصای بیچو بوچه بیچو بوچه قد بروانه نا والا لکه اون قشاعت کرا قشاعت لکه لا كان قشاي گنديات كره قشاي لا كره هي بس كه گورجي درنده تو سايري ولا ساي اجلنده كيتو داي برولم گنده داي تريم گنده بو گوري بو درساني بي كيزي اجلن درنده داي لرا برو داي برو برا داي دی برا کرا دای برا لرا نمینه دای کرا دای کرا اجناب با قربانی یک فشک دکم واسم اکلی مکسیم راوستم لیدور که همین شو لیدور که اجناب توش بم فشک دکوشن دای دیم ببوره من اصابو درستان دکرمو اصابو هم در کلت کوار جیان لگل اجنالاین در سوز زور باشه لولی نا امر و ودرندانه بجیم لمولا هاوریانم بکز نگورم و هرجیس هاوریتی و دلنرمی توشم لیاد ناسی مینشو مینشو خواهفیس موکلی برنه برنه برنه برنه برنه برنه برنه برنه برنه برنه برنه برنه موکلی موکلی راستا او پیسا مرچی منه بنده او دای کرا پیت دلیم با بگرنه نوا کرا دلیم چی تیگره زور باش بی ماکلی بتهایو آنکانی من لبر کردوآ. همه اوران دل خوش دب مکر رانه ود. آری ولع. خب زم دیگه زیاد دل خوش دیر با ما. بله. نه بله بیا گمان. ماکلی دبی ام پیش انسان نتک شاخ کوبنور را همه جان دارن ندارستن ببینن. همه جان دارن شناسی تو دکن ماکلی. سلمان داد کاجانی الکساندر بیا بهانه بوله لاتو. به همه تو ماکلی. باشه دکم شیل. دارستان